Marianne Jones, l'atleta que ens enlluernà a Sydney en 5 medalles, 3 d'or i 2 de plata, la seva repetició de la cursa dels 100 metres és esfereïdora, guanyar i deixar la segona a més de mig segon d'haver 100 metres, ara surt a la llum la confessió de que es dopava. A l'atletisme estem cansats de sentir desqualificacions. Del ciclisme ni en parlam. Tal vegada, tant val un minut de glòria. Què passa? L'esport és el reflex de la societat, sense ètica? O és la societat mediàtica que ens obliga l'esport a prostituir-se? N'hi ha que diuen que de tramposos sempre n'hi ha hagut, però el Tour augmenta d'audiència després dels casos de dopatge. És el tomate. Jo, entonant la meva part de culpa, deman: és la societat que volem pels nostres fills? Bones tardes, comences que fa des dissabtes. Bé, pensàveu que no començaríem, però anàveu ben a raig. Aquí som. Avui mos ha costat més, supos que és per mort dels ponts, del pont aquest del Pilar famós, però ho hem aconseguit. Jo crec que és un poc els excessos aquest de la celebració de la diada aquesta nacional que han anat tots ressecosos i molt costa arrencar. Sí, ressecosen, efectivament. Molt bé, molt bé. Mem, tenim avui un programa de circumstàncies, perquè per molt d'espons ja anirem contant qui són. Tenim un convidats molt joves, no sabem què és gaire ni tan sols qui vendran, perquè per això són joves, perquè tal dia és venir, quan no venir, ja que sé. Això no falta a salut de confiança. I una cosa que ha perillat i tot ja del fet de ser el cafè de dissabte és que avui quasi mos trobam fora cafès. No, mos trobam fora cafè. Bé, però això se solventarà. Sí, això té remei. Això té remei. Però els nostres problemes tècnics, proverbials, crec que ja són una cosa endèmica que segurament mos acompanyarà ja per la resta dels nostres dies i fins que el programa duri. No crec que nosaltres siguem capaços de fer funcionar tot aquest diumenjat d'una manera correcta cap programa des de l'inici. Sempre hi ha una cosa tot l'altra, però jo crec que també forma part de la idiosincràsia del programa. Vull dir que crec que la gent ho espera. Sí, espera que hi hagi qualque cosa que no se senti bé, qualque pitida per poder dir: ai, ja hi són una altra vegada, vinga. Sí. Si començàssim com cal, crec que la gent s'assustaria bé, però se pensaria que hi ha el Verona que mos... Exacte, de totes maneres m'hauran fet una avui. Jo me sento... Una guarrada, vaja. Sí, una putada. Sí. Perquè els tres botonets o quatre que havien estaven apagats. I no sé per què. Els quatre botonets apagats, el cable aquell que normalment ha d'estar endollat allà en aquell trastre d'allà darrere, estava... Bé, un desastre. No sé què feren dijous, però qualque cosa grossa degueren fer. Sí. De fer. No sé si hi va haver programa de Sunset Boulevard, no ho sé. Sí. Sí. No, no, ahir. No. De cap manera. Bé. Per cert, en Lluís Serrada, quan t'hem arribat era aquí, has de cercar cafè, en Lluís Serrada. Sí. Vols... No, ja en veurem, ja. Sí. No, si qualcú vol venir, que vengui, en veurem. O en Joan Genovart m'ha dit que vendria, però que et seu fiar d'arreglar coses del cotxe que teníem previst. I... Bé, avui tindrem gent jove que està... gent de Capdepera que sol viure fora de Capdepera i per tant I la cosa en què consistirà, a veure com se viu fora d'aquí. Exacte, com se viu i quina imatge se té de Capdepera quan s'està fora. Ja, està bé, està pot bé. Sortir qualsevol cosa. No, però és interessant. No, com a plantejament és interessant, ja veurem després si... Quin joc dona això. Exacte. Mm. I també dependrà dels nostres interlocutors, però tenen molta pel·lica. Sí, nosaltres no molt bé d'aquí. Ara en Paco repasses cap vermell que no ha repassat i veig que mira, avui hem estat protagonistes a un article d'en Climent Picornell. Com vendria que em donessis compte d'això, Pere? Com vendria que ho diguessis? Jo estic segur que l'has vist tu abans que jo en aquest article. No, jo me n'he temut pel cap vermell. o... I ja que sóc subscriptor de Diari de Balears, eh? Que és que avui no t'ha arribat, o què? Sí, que m'ha arribat, però avui s'ha de Forriel ja, i he hagut d'anar a fer la compra, i he hagut de fer dinar. Mos ha posat en el títol, és a dir, nosaltres reproduïm l'article sencer, però el títol de l'article d'en Climent Picornell avui diu apunt sobre la premsa en català, parèntesis, 300 Pòrtula, 50 Sud de Mallorca, Cap Vermell Online. I el bocinet que diu de Cap Vermell diu, bé, xerra un poc de la premsa forana i de sobretot la premsa en català a les illes, i diu, a noves reestructuracions, dos punts, Cap Vermell deixa de sortir en paper, ara només surt en format electrònic, Cap Vermell, revista digital de Cap de Pere i Cala Ratjada, cosa que li permet optar a una plana web molt dinàmica. Uau! Molt, molt dinàmica. Diu, aquestes planes web associades tenen enormes possibilitats comunicatives amb foros, xats i en noticiaris instantanis, com fan altres ja, si em permeten l'expressió, portals forans digitals. Portal foral digital. I nanomenadors, que jo no he tingut temps d'anar-los a veure, que són Vinerbo o lloritans.com. També sabou, encara que no parli, sabou de solla, que sí. Diu sabou.com. Però sabou forma part del grup Serra. Bé. Bé. No, bé. Que hi hagi res. No. I me pareix que l'article també un moment donat també es refereix a Cap de Pere Ràdio. Sí. Diu la molt mirab, no, com ho diu? Molt... Tot passant per les ràdios haurien de fer pegar un salt a Som i Serem Ràdio i fer esment a les ràdios locals com Titoieta o l'exemplar Ràdio Cap de Pere o les més potents i vetres Ràdio i Ona Mallorca conformen una part de l'espai comunicacional en català. I ja que han dit tot això que és tan engrescador, no? I està molt bé que reconeguin. M'agradaria, Pere, ja que ets, perquè no llegeix el final de l'article quan fa referència en els ciutadans. M'agrada molt. Aquest final m'agrada més de l'article. Diu, per augmentar el seu port ressò entre els palmesanos, entre cometes, com sempre, preuats de si mateixos i orgullosos del que ignoren, caldria una acció potent per fer visibles a més gent algunes d'aquestes 40.000 pàgines foranes. Sobretot, no val coquinar-se per haver de conviure de mala manera amb gegants comunicacionals que esdevenen cada dos per tres més que gegants ogres. Molt bé. Molt bé. A més, bones tardes, eh? Bones tardes. És que ha arribat en Pep Terrassa. Sí, és que ha arribat un moment que parlant de les errades tècniques i els entrebancs que ens provoquen totes aquestes coses. Jo dic, esperé a veure què passa. Ens posen a prova, Pep. Jo estic convençut que aquí hi ha un home d'aquests que ens fa punyetes. Fa coses, a veure què, si de frem. Ah, que sí, que deu haver un esperit aquest simpàtic i punyetero que m'ho fastidia un poc. Jo tinc una experiència d'això que xerres de final justament d'aquesta obra, d'aquest article, i és que xerram un temps amb una lota que duia un club de bat de bol de Palma i tot això i tal, i quan vaig saber que existís cap va venir per aquí a Canosta i tal, i amb uns amics, i va veure cap per mi se va com sorprende molt que en un poble com aquest tingués una revista. Clar, dir, bueno, no és que hi hagi en aquest poble, és que en tota Mallorca cada poble té la seva pràcticament la revista. Vull dir, es sorprende que la Ratllada, però o és tant o més que la Pussi i Quincenat, o és tant o més que Llorito tingui la teva, o jo que sé, vull dir, qualsevol poble, no? I se va com a sorprendre molt que aquesta... Crec que Palma viuen bastant d'esquena a la part forana. Crec que Juju venen aquí a... Un picornell. Venen aquí a estudiar i venen a... De tot el que ignora. Sí, se pensen que han descobert les Amèriques i som un provinciano, més provincianos encara. Que jo crec que inclús a nivell de poble de part forana tenim moltes vegades una visió més ampla i més oberta que els propis palmesanos, que se les donen tant de cosmopolites. Jo crec que les grans ciutats, i Palma ja és una gran ciutat, Hi ha dos tipus de societat, una societat que realment és cosmopolita perquè té el seu abast una gran oferta cultural de lleure comercial, tot el que sigui, i gent que se mou d'aquí i d'allà, però després hi ha gent que molt reclosa en ell mateix, dins la seva barriada, dins el seu bloc de pisos, gent que sí, que d'alguna manera és més de poble que és de poble. Sí, sí, i ja no sé això, i a més inclús gent que viu, no sé com, a nivell cultural vivem bastant d'esquena a lo que se mou aquí a Mallorca. Vull dir, vivem, sí, vull dir, són gent que la millor igualitat fan un concert a Barcelona que fan i se'n va, fan un concert a Madrid que fan i se'n va, com si, o sigui, són molt universalistes en aquest aspecte, però després són uns ignorants del que passa de igual seva. Vull dir, totes no maneres, és la primera vegada, vull que... També vagi dit, tot i que ja sé que vosaltres no llegiu les meves col·laboracions en Vas Esquerra Mai, que jo ja fa per les escrites de dia primer d'octubre, que jo ja vaig penjar, ell també dona xifres en Climent Picornell, que jo ja vaig penjar que el 14,1% de la població ja ara en aquest moment llegeix la premsa per internet. És a dir, que també el fet de la digitalització i la penjarosa a les xarxes, que és vermell, crec que ha estat un gran encert de totes, i que... Ho faig a sobre, al respecte, que dues persones distintes, una a través d'un correu electrònic que adreçat a Cap Vermell, que haureu vist vosaltres com jo, reclamant la presència de les dades socials o de la gent de la vila, el que li vulgueu dir, naixements i defuncions i casaments, per dir una cosa un poc així accessòria. Avui he anat a comprar pell i la peixateria, una persona també m'ha reclamat això mateix, diu, i ja ens es posàveu qui havia nascut i qui... Això ho miràvem molt, a més, I ja no ho posàveu, com és que no ho posàveu? Dic, mira, perquè estàvem encara com aquell que diu en fase experimental i de creació de la pàgina, però ho recuperarem. Sí, està segur? No. Però és una cosa que són aquestes petites o aparentes petites que a la gent l'interessen. No, sí. Ja t'he dit que era una de les sessions que s'eligien, que t'he dit, ah, Fonito t'ha de sortir aquí, ha sortit allà, i inclús hi ha gent que ho retallava i enviava un i l'altre quan sabem, vull dir, ara s'haurem d'imprimir, però bueno, no, vull dir, hem de pensar que encara són vius i el que té la pàgina web és que és totalment manipulable i avui? En el sentit de plàstic o de fer coses aquí i allà, no? Vull dir, obrir sessions podem tancar quan vulguem. Una persona de 70, crec que té 72, 71 o 72, ara no estic segur, que està una d'aquestes persones que fan aquest curset d'informàtica a la tercera edat, que s'està fent a Cap de Pere i Cala Ratllada simultàniament, que no fa feina, que no té cap tipus de feina que l'obligui a manejar ordinadors, que ha descobert ara amb això la informàtica, i me deia avui de matí, me deia, si no hi ha res de nou, els Reis m'ho donaran un ordinador. A veure, les coses estan canviant. Sí. És que de fet hi ha experiències que s'han fet en algun poble d'Extremadura i d'Andalusia, així d'aquestes pioners de la informació de l'ordinadors, i la tercera data està la que s'ha llançat de cap, vull dir, està al camp de ventera, vull dir, recordo un ajuntament que han terminat aquest amb un temiat d'ordinador i de com se diu, ara em sortirà, del telèfon mòbil que poden fer fotos, i s'havien convertit en autèntic agents municipals que quan veien un cotxe mal aparcat enviaven missatge, o si veien basura mal tirada, tot una, vull dir, i era com un equip A que tenia l'ajuntament del més efectiu, no? Perquè vamos, no passava ni una, i a part això que participaven i que en foros i coses d'aquestes, vull dir que... Ara que deies això de comunicar, avui també dues persones m'han dit que havien plantejat, no sé si queixes o s'havien adreçat a l'Ajuntament a través d'aquest número, no, aquest número 900 que l'Ajuntament té a disposició de ciutadans, i que havien rebut resposta bastant immediata. Bueno, això és interessant, ho van comentar la setmana passada, que aquest número té sentit si té resposta. Vull dir, si no té resposta no sabe per res. Vull dir, no sabe per res. Inclús pot ser una arma en contra d'aquests que l'han fomentat, no? Però mira, si realment reacciona la gent, o sea, la gent per fer el servei, l'Ajuntament, pues enhorabona, no? Ens hem de felicitar. Tenim una cridada. Ja funciona el telèfon. Sí, la setmana passada no funcionava. Ja funciona el telèfon, per lo que veiem. Ja no sabem si aquesta cridada és pel programa o si és simplement alguna cosa particular. Deu ser alguna cosa particular, no sé, perquè en Pere no m'ho diu res. També volia dir que avui el programa, com hem anunciat, comptarem amb la presència de gent jove, bàsicament, que circumstancialment viu fora del poble, per, en general, per motius d'estudi, i que gràcies a això, nosaltres ara, mentre estem xerrant i estem començant el programa, estem menjant caramels d'Etceter. Vanilla Fudge and Toffee. Etceter, no? Que està a Anglaterra, no? És un... una per les fotografies de la casa és un, per exemple, no sé si és gran aquesta ciutat, però sí. Com a mínim és guapo, no? Men, tenim una cridada. Sí, sí. Tenim una cridada. Hola, bones tardes. Hola. Ja hi som. Ja hi som. Hola. Ara. Aquí és. Bones. Sí, com anem? Ho sentiu bé ara. Ara? Una limonada. Jo ho sent com un poc fosquet, però ho sent. Però se m'ho sent. Sí, la Joana m'ha dit que avui hi ha algun moment que li semblava que entraria en dintre seva. De tan fort que xerrava, home, no? No, això no. Jo el que he trobat que està com un part molt llarg, això de donar llum a l'edició d'avui, saps? Que no arribava a venir música i música... Sabeu que vosaltres tocàveu botones i no tocàveu els que tocàvem? És que n'hi ha molts, eh? M'agradaria que ho véssiu. Bé, jo vos volia donar la narbona per aquest article de Picornell. Perquè tenies. Que ja és hora que qualcú sapigués que el cabermell digital existeix. Sí, bé, també ja una vegada per Diari de Mallorca ja me'l varen treure. Per mi que era pel tema del club nàutic i de la reserva marina, que nosaltres també en xerram poc. M'he alegrat molt de sentir la tertúlia de vostra i... Men, Joana, què tal has passat el dia... Què tal passades el dia de les forces armades, o el dia de la pàtria espanyola, o dir-li el que li vulguis dir? Molt bé. Un dia... tan bo que és. Jo el vaig passar anant a fer un concert a la plaja de Muro, a la coral de Ballina i una coral alemana. Per cert, que aquest concert avui vespre se torna a fer a Cala Ratllada i ara no per fer propaganda de la nostra coral per fer la concert, però la coral alemana, aquesta val la pena de sentir-la. I quant és això? Ha dit avui? A nit a les 8, sí. Nosaltres farem 5 o 6 cançons i ells canten l'altre. Ara no tenc el programa davant i no el vos puc dir, però jo me van cantar el que cantaren ahir. Avui a Cala Ratllada? Avui a Cala Ratllada, sí. I que esperau, vull dir coses amb el cap vermell perquè no faci propaganda? Res, és que no hi he pensat i ara pas t'he cridat. Per mort d'això? No, això, Joana, no t'eximeix, perquè jo sé que tu tens correu electrònic. Ah, ho sé, espera. Sí. Tens el correu i ara no ho sé obrir encara. No, però jo sé que tu tens un correu electrònic, ja. Sí. Hi ha fotos per correu. Sí, guapes. I sé que ets un alumne avantatjada del curs d'aquest que se fa a la tercera edat. També. Per cert, Joana, digues. Des que t'has informatitzat, has deixat de col·laborar amb Cabramell i d'enviar glosses. Ara tenc les informàtiques i no me'n surten. Me sortiran quadriculades amb un o dos. Ja ho veurem, qualque dia en sortirà una. Bé, espero que avui ja també n'hi inspiració, perquè també seguia allò reclama. Oh, mira, estic contenta. No has pagat, això. I nosaltres estem contents que m'ho escriguis. Avui hem d'anunciar, però jo, clar, era en principi un concert normal com, com tots els altres, i bé, i surt anunciat en el folletó de l'Ajuntament i tot això, i quan no val la pena dir, oh, és que anem a cantar tal dia, cal la ratllada. Però ja he tirat, cantar aquesta coral secularitat que té, són els tot d'homes, són de 8. Perdona, Joana, jo és que badava, badava, però sí. En quina hora és que és el concert? A les 8. A les? A les 8. A les 8. A l'Iglesia de Cala Ratllada. Molt bé, a les 8. Sí. I allí que és amb una coral alemana, no? És amb una coral alemana. Valtres i una coral alemana. Som de 8 homes, tots són homes. Molt bé, molt bé. I quan el fan entre de 8, hem de fer una cada un, perquè sona allà beníssim. Preciós. Molt bé, Joana. De tot això. Vos he avisat amb un pot de retras, però mira. És que també hem passat un parell de setmanes i que el telèfon no anava, no, no funcionava. Sí. Ja he encertat aquí d'avui. Molt bé. Bé, i de continuar la tertúlia i... A veure si m'has enviat una glosa aviat. Sí, sí, sí. Mira, veure si surt res. Vinga, Joana. Adéu. Nosaltres podem aprofitar per recordar als nostres oients que tenim més 81, 80 i 37 a la seva disposició, que fridin, quan vulguin. Amb unes pintades precioses. Tenim els 81, 81, 37 amb unes pitades precioses, precioses. Que Jordi que puguin xerrar per telèfon sense pitar també serà una altra ràdio. Tindrem un trauma. Sí. Direm, pitades, pitades. Molt bé. Pues res. Bones tardes, Joan Genovart. Joan Genovart, acaba d'arribar. Bé, ja podem començar, no? Ja, ara ja tenim que fer. Ara podem fer, podem posar una cançoneta. La número 5 d'en Paco Ibáñez a l'Olímpia dedicada pues, a que ha de ser ahir, dedicada ahir, el dia 12, i de significació que va tenir. Jo és que m'he emocionat tant en Rajoy que li dic aquesta cançó. Ça va vous étonner peut-être, mais de Georges Brassens, de Georges Brassens, la mauvaise réputation, la mala reputación. Que hi ha gent que no està apla, això jo m'ho preguntaria si ja fos polític, ja me demanaria, aquí hi ha gent que no està conforme, que no està contenta, per què és que no mos sabem i mos replantejant la situació? I si hem de modificar la Constitució, se modifica. I facem, mos hem de confederar perquè hem de ser una nació, perquè tot això mos donarà avantatges des del punt de vista econòmic o des del punt de vista que sigui, jo estic d'acord, però no amb aquesta altaneria de fregatar cada dia pels morros metres i metres de bandera, metres i metres d'escut, metres i metres de d'himne. Bueno, per favor, és que te poden en una situació tan a la defensiva que és molt difícil d'acceptar tot això. Bé, tot això d'acord, però jo crec que també hauria que plantejar la mateixa qüestió als nacionalismes actuals, País Basc, per què el PNV s'ha apropiat de la bandera? La bandera del PNV se l'ha apropiat com a bandera de la autonomia o del País Basc. Mm. Per què? A veure, però això és un problema del País Basc, hauríem de resoldre els bascos, jo no he d'anar a resoldre els bascos. Vull dir que la tendència dels nacionalismes és a absorber. Però també el tema del nacionalisme, sempre que parlem de nacionalisme parlem del basc i del català, de l'espanyol mai en parlem, com si això no fos nacionalisme. No existeix. Ah, bueno, l'espanyol. Bé, altres nacionalismes autonòmics no existeixen. Llevat del basc, català i tal vegada el gallec. Mm. No? Sí, però són nacionalitats històriques. Però el resto, què nacionalitat té Castilla-La Mancha? Ja. La meva autonomia, ja, ninguna. Ja. Madrid, què és Madrid? Madrid no és una autonomia, Madrid és una espècie de illeta que han deixat ahir, perquè Madrid... Capitalitat. És la capital, bé, però com a autonomia és una afició. Ja no diguem... Per què Cantàbria sola? I per què Astúries? Bueno, Astúries tal vegada més històricament és més acceptable, no? Però i l'autonomia de la Rioja. Què és això? Des de quan la Rioja ha estat com... És que Jo crec que s'ha fet un estat d'autonomia molt, molt fictici. És allò del Café para Todos, també. És a dir, com que no, la nacionalitat històrica no els podem donar res que no donem en els altres, perquè els altres no hi tinguin res que dir, aleshores, això, Café para Todos, quan en realitat no era que no hauria de ser aquest, si idea hauria de ser, no. Una part d'Espanya que és Castella i tot allò que va representar i tot el conjunt de pobles que al voltant de Castella es varen articular un moment donat despassat i uns altres pobles que varen tirar pel seu compte, que varen desenvolupar al marge, tot i que la història moltes vegades se mos hagi explicat d'una altra manera, se varen desenvolupar al marge de Castella i a mi que me fa anar plegats amb ells, si han d'anar plegats en tota Europa perquè no han d'anar plegats en la resta de pobles d'Espanya, i tant que sí, però fa molt d'una manera que ningú s'hi senti tan mal a pla com n'hi ha que s'hi senten jo mateix. Jo també crec que la radicalització dels nacionalismes autonòmics fan que se radicalitzi també el nacionalisme estatal. Sí, sí, segur. Això és acció-reacció. Sí, s'alimenten mútuament. Sí, sí, se retroalimenten, com diuen. Però pensa que quan parlem de la memòria històrica, de la llei aquesta i de la necessitat, ja crec que el que vol dir, o per jo, és replantejar tot això, o sigui, la història de segle XX. Perquè, clar, nosaltres, si tenim una altra Constitució i tot això, sempre m'ho miram el que ha fet els anteriors. I, clar, i on han d'anar a mirar? Pues, han d'anar a mirar el que va fer la República. I aleshores, clar, ens trobam que la història dels moments que ha hagut democràcia a Espanya està oblidada. O sigui, ja estic a favor de renovar tot això, perquè encara, per exemple, quan estudiem en Franco, veig com un gran general, i si nosaltres començam a sortir a treure llibres, fins i tot d'alemans que van estar a la guerra d'Espanya, pues en Franco no el valoraven gent ni mica. En Franco no tenia ni punyetera idea de res. O sigui, era una persona que no coneixia encara el valor de l'aviació, ni els tancs, ni les tàctiques militars, no desconeixia. Ell havia estat allà a Àfrica i aquesta la m'han fet, aquesta la m'apaguen. I no coneixia altra lloc més que aquesta. I jo que sé, el mite de l'Alcázar de Toledo, que Mosques no va ser Rans Sofí, pues, és una punyetera mentida. I tant d'altres. I clar, això hem entrat a dins la democràcia i això dormia dins els cossos de la gent. O sigui, no hem pogut treure la llum i conviure amb tots aquests avantpassats. Jo crec que molt d'aquests papers encara no saben conviure amb aquestes coses. O sigui, la República ja se va replantejar les autonomies i ja que s'ha divorci, i moltes coses que encara el PP ha estat en contra, o sigui, 70 anys després. Perdona, la Constitució. La Constitució. Em fa molta gràcia que els constitucionalistes que quan va arribar l'hora de votar el referèndum de la Constitució se van estendre quan no oposar. Vull dir, el moment que el PP va heredar el mateix tot el que era AP se va oposar a la Constitució espanyola, vull dir, i ara vacilen de lo que no tenen. Clar, és que fidelitat això. Cada vegada que se canvia de règim se replantegen els passats i ja crec que estem en un bon moment de necessària revisió. No per cercar divergències com fa el PP, sinó per cercar acords. Però s'ha de replantejar tot això. Ja ho sé que els nacionalismes s'alimenten un en l'altre, l'espanyol i el basc i el català, i si que diuen això, nosaltres farem això altre. Però clar, ja quan demano una revisió és per cercar punt de comú, en comú, i deixar els mites i tots aquests fantasmes que encara tenim despassat. És que davant aquesta radicalització de què estava parlant, que sense cap dubte que és, vull dir que hi ha sectors dins els nacionalismes espanyol i perifèrics que són radicals, n'hi ha que són moderats també, vull dir, no tothom és radical, però n'hi ha de radical. Però bé, davant d'aquesta radicalitat, davant d'aquest radicalisme, quines sortides tenim? Doncs n'hi ha dues, o bé, s'imposició d'un d'aquests nacionalismes damunt dels altres, o això que deien s'encaix, és fer possible la convivència. de distints pobles en peu d'igualtat i amb els mateixos drets, privilegis des de la llengua i la cultura en els símbols particulars de cada poble, però no estic segur que aquesta sigui una missió ni fàcil, ni sé tan sols si és possible, vull dir que tinc els meus dubtes, no, francament. Sí, ja estava llegint aquest dies un Dominic, és de Montserrat, un frare de Montserrat, que va escriure ja fa 3 o 4 anys un llibre amb un siglosi, el paper de siglosi durant la Guerra Civil. I una de les coses que traia és la biografia de Manuel Carrasco i Formiguera, que va ser, era un nacionalista català però era de dretes, va col·laborar amb en Cambó, va crear un partit de dretes que va tenir representació en el Parlament, era catòlic, practicant. Bé, la qüestió que el van enviar a Euskadi amb una missió i allà a Euskadi va coincidir l'any 37 que entren els nacionals i ells el agafen i el tanquen a la presó. Bé, aquells primers mesos en Carrasco i Manuel, els primers mesos que van ser més difícils a Catalunya quan s'acaba o maten o lleven dels mitges revoltats i hi ha totes aquelles execucions i tota aquella gent que anava, crec que no era de seu gira tancat o el que sigui, o sigui hi havia un gran desorganització i ningú sabia qui estava d'una banda ni qui estava de l'altra i tu per aquest capellà ja has d'estar tancat i tu, en fi, actuava més per que va en pintura. Pues en Carrasco aquest va aconseguir treure 200 i pico de clergues de Catalunya, es va enviar de cap a Itàlia. I també va facilitar que la gent de dretes se'n pogués anar a França. Mira, aquest senyor, amb tots aquests antecedents i aquesta biografia, pues en Franco va condemnar mort. Quan estava a punt d'allà davant els soldats que l'havien de fusellar, pues se va confessar, però al moment se van va dir viva, visca Catalunya lliure. Bé, la qüestió és que l'instructor, el jutge instructor, havia tingut moltes queixes de gent de dretes i gent de bando nacional per haver condemnat aquest senyor a mort. I ell va dir, un senyor que és capaç de dir visca Catalunya lliure mereix ser condemnat. Yeah. I se va acabar la discussió. Vull dir amb això que duim, arrosseguem molta de fòbia i que si no aquesta fòbia no podem treure tota aquesta biografia, totes aquestes lluites que ha hagut anteriorment i aclarir-nos i posar unes bases és molt difícil i clar, i per fer això hem de ser capaços de revisar el nostre passat més immediat. Una cosa aparentment tan innocua com a la literatura, bé, no és innocua la literatura ara. No. Precisament no. Però bé, diguem que hauria de ser, diguem, un element que estigués per damunt inclús d'ideologies i de llengües, és a dir, els atacs que ha rebut la llengua catalana en aquest dia pel tema de la Fira de Frankfurt des d'alguns sectors del radicalisme espanyol ha estat gros, vull dir, jo he llegit coses que poden ser pell de gallina, vull dir que en el segle XXI encara se facin atacs tan furibunds contra una llengua i contra una cultura per la seva presència, perquè precisament ha estat triada com a la llengua, com a la cultura, com a la literatura, diguem, de l'any a la Fira de Frankfurt. Jo, francament, sí, m'escarrufa perquè encara estem en aquestes. Ja vaig estar content que hi hagués anat el ministre de Cultura Espanyol, sí, que trobava que hi faltava i va anar, no sé si era el dia que se va obrir en el gran públic, però en canvi de la trata no va, no sé què hagi anat. Bé, ningú. Anem a veure la Fira de Frankfurt. D'una fira. És com una valenciana, n'hi ha volgut participar. No ha participat, exacte. N'ha volgut participar. Era la literatura catalana i vull dir, nosaltres d'alguna manera és fer-vos renunciar ja d'entrada en Usies Marc, fer-vos en Joan Albert Torell, fer-vos en Jaume Roig, vull dir, ja que sé, en Estellers, en els que sigui. Com és possible això? Com és possible? I no, en relació a això de la Fira de Frankfurt, que s'ha publicat i s'han dit algunes coses. Una altra cosa és aquest pretès enfrontament, aquest enfrontament que s'ha volgut crear entre els autors que escriuen en castellà a Catalunya i els que escriuen en català. clar, des d'aquests sectors que jo estava dient, s'ha reivindicat per activa i per passiva que els escriptors de llengua castellana que viuen a Catalunya formen part de la cultura catalana i que hi havien de ser. Però és que no era la cultura catalana, era la literatura catalana. Veure, és que ja, són coses tan males d'entendre, aquesta. La cultura és una cosa bastant vasta i bastant ampla, la literatura no, la pàtria d'un escriptor, la llengua. No, per favor, un escriptor en castellà a Catalunya o un escriptor de la literatura espanyola, no de la literatura catalana. Està mal d'entendre això. Ja, francament, és que són ganes d'enfrontar, ganes de crispar, ganes de punir... Sí, i més quan els mateixos escriptors de llengua castellana ho tenen claríssim i acceptat. Ja. Vull dir que els mateixos no els facin res. Jo sempre poso el mateix exemple. En Robert Graves és un escriptor català, vivia a Mallorca i va escriure moltes coses des de Mallorca, aquí era que seva. Qualcú s'imaginaria que pot pensar que és un escriptor català, una llengua que pertany a la literatura catalana o espanyola, vamos, per favor, que no tens res que dir. Un escriptor que en Vázquez Montalbán van escriure en castellà era seva opció personal, jo li dic que en Vázquez Montalbán, perfecte, no hi tens res que dir, però siguem clars, és un escriptor en llengua castellana, és un escriptor que pertany a la literatura castellana, espanyola, el que li vulguem dir, no a la catalana. De totes maneres, s'ha de dir que, i això és un, aquest comentari forma part de lo que vol la Fira de Frankfurt quan convida a una llengua, diu que el pròxim serà, no sé si Turquia, després la Xina o al revés, és a dir, que convida sempre cultures que donen a la polèmica. Per què? Perquè això dona que xerrar, ja. I els hi fa propaganda directa i indirectament, moltíssima propaganda. El fet que nosaltres ara aquí estiguem parlant de la Fira Frankfurt és un d'aquests objectius que té la Fira Frankfurt. I una altra cosa que jo, per lo que he sentit, que també crec que és positiu, és que des de segon que aquesta polèmica també pot tenir, o crec que ha tingut un caire positiu en el sentit de que a nivell d'Espanya, me refereixo que potser les emissores de ràdio o en els diaris d'abast estatal han reconegut que l'Institut Cervantes feia poc per la resta de les llengües de l'estat espanyol i que com a un institut no només de la llengua castellana sinó de tot que hauria de protegir i divulgar totes les llengües de l'estat espanyol, que també hauria de dedicar-se o dedicar més interès i més pressupost a les diferents llengües, tant en el català com a l'euskera, etc, etc. I crec que també si ha servit per això ja va bé. Ja, sí, no, jo crec que això que és abans que possiblement entri dins l'estratègia dels organitzadors de Frankfurt de convidar literatures polèmiques o literatures conflictives o que donin peu a la polèmica. És una estratègia. Bé, aquí ho han aconseguit totalment. Bé, teniu més coses que la Festa Nacional del Reino d'Espanya? No, Llucià, no, és que hi ha una altra polèmica ara, a part de també que ha donat molt de joc aquests dies, i és aquest rebrot antimonàrquic per què s'ha produït a Espanya. Avui he llegit una frase que mira, no sé si és significativa, no, d'algun alt càrrec del govern, no sé si el mateix Zapatero, que ha dit que això no era ni un refredat. No arriba grip, vull dir, no li donen molta importància, però és, no? Vull dir, Ventura és que és veritat que se li ha d'anar molt de ressò mediàtic, i Ventura és veritat que són quatre rates. És el CIS, l'altre, ara també crec que aquesta setmana va donar la valoració i l'institució més ben valorada a nivell de tot l'estat espanyol és la corona, però a molta distància, en una puntuació de notable, que això com aquell que diu no ho té ningú, i ben que dic que és el que més valora a nivell global la població, i ja dic, a molta distància. Jo de totes maneres penso el mateix que en Dario Fo, que va dir que el rei hauria d'estar content que se li cremassin fotos i imatges i se li fes aquest tipus de cas, perquè vol dir que existeix i que la gent el té en consideració, diu, perquè si ningú li fes cas, seria com un pongo, que se diuen, o un opòs, i faria com a nosa i tot, no? I el manco ben que dit, crea sensacions, bé sigui d'adhesió o de rebuig, però el manco fan saber qui és, fan catarsis, ja són molt d'Ario Fo. També s'ha de tenir una cosa en compte de la monarquia espanyola, que també Ventura és la que s'ha tractat també, no sé, amb més mimo de totes les monarquies europees, vull dir, jo crec que la monarquia espanyola, segons vol llegir, surten certes polèmiques que a nivell de premsa luego no tenen ressò, vull dir, no surten els pedaços brutos de la família ni la reacció ni d'això, i bueno, vulguis que no, això també no surten, dir, però tothom les sap, eh? Sí, ja, però saps, vull dir, que així com per exemple diuen, oh, és que la monarquia anglesa és que són una bandarra i tot el dia estan per amunt i per avall, clar, però és que ja s'ha dit que anar a ventilar tot el que troben aquí, si qualcú s'entera de res, van bé que ho amaguis. Sí, han estat mimats, tothom els s'arriba perquè vagin a passar les vacances a tal lloc, a tal altre, i facin una visita i... Sí, els s'arriben, però a vegades dius, els hotels li volen, dius, són molt monàrquics, però perquè projectes la imatge de Mallorca, no perquè estimen el rei, és a dir, a veure com poden treure, no em fa impressió, no ho sé. Jo crec que també la monarquia és la clau d'aquesta transició que parlava Pep, i parlaven també de tu, Jaume, de que les coses no estan del tot ben fetes, perquè la monarquia al fin i al, com és? Al fin i al cap i a la fi és una donació del dictador, una herència de la dictadura. Ben és cert que és una monarquia parlamentària, tal. La Constitució, si s'ha de reformar, que jo crec que sí, en alguns punts, uns punts claus són és lo referent a la monarquia. Això de la... No, és ver, l'herència, sí, aquesta de que línia masculina, i això ha de canviar-se. Però vamos, con tota seguretat, segur, perquè... però segur. Sí, ten tota la raó, segur. Ara però que ningú s'ha... Ara que se canvia això, podria canviar altres coses. No, el que passa... Clar, això és el problema. Se podria aprofitar per canviar altres coses. Jo pensava que eres un enamorat de la llei sàlica i ara tu la vols canviar. Ja, no tot sé el que era. No, sí. No. És el bastió. Jo crec que la monarquia encara, pues, pot ser que sigui molt acceptada i ja ha estat una peça fonamental en la transició i tal, però que hem de matisar un poquet, jo crec que sí. En el rei sembla ser, segons he llegit, que el preocupen més els antimonàrquics d'extrema dreta que no els d'extrema esquerra. Sí, totalment. Aquestes paraules crec que ho va dir el conseller, bé, conseller no, el president de Cantàbria, per mi que era. Sí. I què és això de que el monarca este, com se diu, lliure de... els seus actes no són denunciables, però què és això? O sigui, jo crec que hem de... Bueno, però com a cap d'estat això és normal, president de república, tampoc no té segons quines responsabilitats. No, depèn, si se le coge con las manos en la masa, claro que entra, i jo no sé si... No, quin? No, un jefe d'estat. Jo, un cap d'estat, ja m'han fet la reflexió aquesta, diu, vosaltres volguéssiu sentit identificat, dic, el manco... Qui més qui manco se pot sentir identificat amb Juan Carlos, vull dir, quan no provoca rebuig. Llavors, haguéssiu imaginat un president de la República Espanyola com Aznar? No, vull dir, és pogut ser molt factible. Sí, però bé. Però els 6 anys cae. Exacte. I la monarquia és vitalícia. Termini, sí. Que el que diu el te'l llevaràs de damunt, si pots. El rei, no? I jo de totes ara maneres... Ara va, te'l llevar les dinasties i per exemple, Estats però, Units l'imposen. Has dit la paraula clau, les dinasties, jo si hagués de la monarquia, que no ho som, jo no podria consentir que el rei se casés en la primera que passàs. De cap de les maneres, ja que han de creure que hi ha qualque cosa diguem, en la seva, en els seus gens que els fa, que el va distint, que està per damunt de la resta de mortals, que està quasi en línia directa en la divinitat. No, acceptem-ho així, Jaume, que se casin gent que tota d'aquesta estirp, però si se casen amb una plebea, perquè has de pensar que aquesta senyora i els seus descendents tenen res de superior perquè, a mi, Jaume, perquè, però en el cas dels Borbons, si són descendents de Déu, en el cas de Borbons convé una regeneració, sí, de la sang, sí. I de totes maneres això, aquest el fet aquest de síndrome de na Blancaneus, de na Ventafocs, de la Cenicienta, això de que una persona pugui del poble pugui convertir-se en príncep o princesa, i amb això es forma part de l'imaginari col·lectiu de totes la literatura, de totes les rondaes mallorquines i tota la literatura universal. Però formava part d'això perquè no era possible, i ara que és possible ja perderà un altre sentit. És que pillo m'ho poses. No. Analitzar-se i no tindre valor. Això jo crec que fins i tot ho ha revaloritzat la menorquina. Ara vaig a dir una barbaritat, i que no vagi per dita, com si no ho hagués dita. Estava llegint i veig per unes pàgines de l'Aran Pàmuc d'Istanbul, i diu, quan vaig començar a anar a escola em vaig donar compte que tenia dues classes de companys, un que eren imbècils i els altres que ho eren més. Crec que va per nosaltres, jo. Ara ja pots anar per acabada. No ho he dit jo, això, Aran Pàmuc. Ja, però a bon l'has dit, eh? A bon l'has dit, xico. Ben, Pere, per favor, posa música, que això no hem de pair. Thank you. Bé, i tornem a ser aquí, aquest de Pere Ràdio 107.5 FM, que fa dels dissabtes. Ja avui volíem tenir un programa en convidats joves, en convidats que normalment són, són fora de Cap de Pere, però uns per una cosa i altres per l'altra, i vos prometem que hem convidat a més de 7 persones i només m'ha comparegut una. Però què hem de fer? Tenim el que tenim, però bé, jo crec que és prou representativa. Bones tardes, Maria del Mar. Hola, bones tardes. Costa'm més que si no te senten. Bones tardes. Vinga. Vinga, començava a demanar-lo tots, que jo com a familiar, bueno, no... Com a part implicada. Tu tu fa 2 anys que ets a fora. Bueno, aquest serà el tercer any, jo estic estudiant Enginyeria Química a Barcelona. Alò. sí, és l'Institut Químic de Sarrià, és l'universitat privada i res. I nosaltres el que ens interessa, el que volíem saber era sobretot, tu, dels 2 anys que has estat a fora, com veus que ha anat canviant aquest de Pere? O has trobat, quan vens cap a aquest de Pere, el trobes canviat, en què? Bueno, va haver un temps que sí que, quan feien les obres de la carretera de Manacor, sí que ho vaig trobar totalment canviat, i la del Lidl també ho vaig trobar canviat, algunes obres, les diferents... els canvis de senyalització, però bueno... No gaire. No gaire, no. Tu deixa l'anar, ton pare. Tu el que m'hauràs d'explicar, ara nosaltres hem d'anar a Barcelona d'aquí 15 dies i a bon se mou Barcelona. Bon entrenar de juerga. Què podem anar a veure? Ui, hi ha molt de puestos. Què voleu? Macro discoteques? Vinga, dili, vomitili, vinga, veuràs. Nosaltres, per tot, ho volen tot. Hi ha molta cosa, molta cosa. Vinga, compte. Comprat aquí... Però bueno, sí. I no sé perquè aquí no n'hi hagi, senyores. No, però sí, aquí. I tots aquests jovenes que vinc de comparació per aquí, allà vos trobeu si mateix. No ha passat lo d'avui. Ah, també. Bueno, això, informalitat, hi ha molta gent que aquest pont no ha vengut perquè això fa res que som per Barcelona, que han començat una altra vegada el curs i han aprofitat per estar allà, que era un poc tonteria venir. I bueno, és bastant difícil trobar-nos a Barcelona, hem de quedar un parell de dies antes perquè tothom va a lo seu i les distàncies són llargues, no és com aquí que diem, bueno, vaig a veure si trob en aquest i anem a fer un cafè o no, t'has d'assegurar que hi és a casa seva i quedar amb ell perquè tothom va... Després també Barcelona és una gran ciutat i t'accelera molt. Jo a vegades quan venc aquí ja duc el ritme accelerat i ostres, no tenc pressa i com és que vaig tan aviat? Però bueno, és diferent. Quan venc aquí me relax i faig tard per tot, en canvi allà no. I, però bueno, això, jo m'estira molt Cap de Pere i cada, com a molt puc estar 3 mesos sense venir. Ja després, no, però en 3 mesos ja després estic, tinc unes ganes de veure amics, familiars, no ho sé, la mà també, sí. I això que va ser un entens, no? Sí, però és diferent. Per exemple, jo un any vaig anar, bueno, encara no era... No era estiu, però vaig anar a la platja i vaig trobar, quina platja més bruta, de més, no ho sé, va ser escarosa. Serena era, t'embrutava els peus, bueno, després hi havia molta gent d'aquesta que t'ofereix que si cervesa, que si massatges, no ho sé, és molt diferent a el que tenim aquí, i sí, després quan veus altres coses ho aprecies... I bueno... Però no te'l diguis als barcelonins que la seva platja no pita, que estan molt orgullosos de ja que l'han recuperada. Hombre, no, però els de Barcelona sí que consideren que la platja de Barcelona no és massa bona, no és massa guapa. En canvi, més cap a Girona, més cap a Sitges, sí que hi ha platges guapes, el que jo tampoc no hi he anat. No, que esperam. En les trobades aquestes que teniu allà per esporàdiques i d'allà, de tant en quant, si mateix reviseu cada lot del poble o recordeu el vostre rotllo d'estudis o coses d'aquestes? Bueno, un pot de tot. Per exemple, ara la setmana passada van celebrar els cumpleaños d'en Jerani Mora i d'en Pau Bosch. Bueno, vaig enviar unes fotos i bueno, van sortir de marxa i després també tinc molts amics artenencs i a vegades sí que mos posem el dia. És això, mos veiem més aquí, ara per Nadal o per l'estiu, que no allà. Allà, això, xerrem més per Messenger o via electrònica que no veurem mos, perquè és bastant difícil. Tothom té coses, o si no, un té classes de matí, l'altre és... de baixes, per exemple en Arnau Serra, que també ara ha de venir aquí, el cap de setmana les té liats, entre setmana té classes a les hores baixes, jo de matí, bueno, no sé, no molt ben gent. És difícil veure els mòbils. Un no se'n va a Barcelona per veure aquests veïns. També. I per això ja està aquí. Suposa que ha d'anar bé. Si no se'n va, per conèixer gent nova i altres experiències i altres vivències. Perdoneu, interrupció. M'apareix que tenim en directe, bé, si el telèfon funciona, tenim una persona del poble que habitualment viu fora. Bones tardes. Hola, bones tardes. Sí, te sentim bé. Tu m'ho sents bé? Sí, perfectament. Molt bé, estem xerrant amb Antoni Mercant, de Cala Ratllada, que normalment no és que no visqui en el poble, és que no viu a la terra, viu a la mà. Toni, com va la vida? Va bé, ara avui cap les vacacions, o sigui que me'n vaig 2 mesos i no torno a Cala Ratllada en 2 mesos. I llavors on vas? Bueno, pues estaré, un dia seré a Eivissa, un altre dia mor, un dia a Eivissa, un dia mor, el vespre, tots els vespres a Barcelona, i el dia de matí seré a Palma, però bueno, esporàdicament, a Palma només de les 6 de matí a la 1 del migdia. Mira, Toni. Digues. No, que avui precisament el programa, la segona part del programa, el dedicant a parlar amb gent del poble que normalment viu fora, per saber com ho duen això de viure fora. Tu de tota manera, entre estudis i treball i feina, ja fa un rai d'any que, com aquell que diu, vas i vens, no? Sí, fa d'haver 15 anys que no som aquí, com aquell que diu, que només hi som esporàdicament. Ja. Fa uns 15 anys. Durant aquests 15 anys, qualque vegada t'ha arribat a fer molt en fora, no? Pues sí, perquè la veritat és que sempre recordes molt els teus orígens i són tantes vivències que per molt que visquis i per molt que estiguis a fora, sempre t'atreu el teu, no? Sempre d'aquí on has estat i en la gent que has viscut i la família i els amics i tot això, no? Perquè a més els marinos pues, tenim el problema de que clar que vas perdent tots els contactes amb tothom, no? I tu no has perdut, no has arribat a perdre mai contacte? No he perdut mai contacte, però en el final se limita a la família i poca cosa més, saps què t'ho vull dir? Eh? Ja. Des de fora, de la distància, com ho veus tu? Quina impressió t'ha fet tot això? Vull dir, se canvia la percepció que se té de la gent i del poble? O tu te segueixes considerant com sempre un mes de per aquí? O ha canviat la teva visió del poble i de les persones? Bé, nosaltres com a la mà sempre crec que la globalització va arribar molt abans que a terra, m'entens? N'estem com un poc més avançat, no? Jo una miqueta de pena sí que me fa és veure que clar, que arribes en el poble i cada vegada coneixes menys gent i bueno, tatuantes de sempre, clar, evidentment, hi ha molta gent que ja se t'ha fugit del mapa, ja no te coneixes, ja no saps qui són, i a vegades hasta se t'obliden els noms, no? El que sí recorda més tendresa del poble és el moviment cultural que hi havia abans, no és vera? Tu saps que tot la música, la banda de música, la gavella, una cosa i l'altra, el teatre i tot això. O sigui, això és el que més recorda més carinyo del poble, m'entens? Aquella activitat cultural, aquelles ganes de fer coses, per això quan me vaig enterar, gràcies a tu precisament, que Can Vermell tenia una edició digital, eh? Per exemple, me va encantar, no? Me vaig trobar que era un avanç, no? Que era una manera d'estar en contacte amb les nostres coses, m'entens què t'ho vull dir? Una mica, va ser com una mica retornar, diríem, a una cosa que, com aquell que diu, però així que ja havia perdut, m'entens? Sí, sí, sí. Bueno, la tecnologia, gràcies a Déu, també... Sí, fa possible que aquestes coses. I també una miqueta gràcies a tu també, que ets un agitador cultural i que ets una persona que està molt compromesa en totes aquestes coses, que és el que més recorda en carinyo del poble, m'entens? Bueno, a part d'això, que també tota la meva joventut, clar, evidentment, no? I clar, a vegades pues, no tens, no saps què és el que se fa, què és el que se cuina, què és el que fan, què és el que fan per el teu poble, no? I gràcies, a, per exemple, a Can Vermell, a l'edició digital, pues, t'enteres de moltes coses, m'entens? Que t'ho vull dir, enguany, les festes del Carme no hi vaig ser, va ser com si hi hagués estat, m'entens? Perquè cada dia hi havia aquelles sessions fotogràfiques, hi havia totes aquelles coses que m'anaven recordant, eh? I la veritat és que jo el que més m'agradaria és que el poble seguís tenint aquella activitat cultural, aquelles ganes de fer coses, aquelles ganes de fer coses importants, de viure les festes i tot això, no? Però okay. Una miqueta la globalització aquesta, que ja t'he dit, que la mà va començar molt abans que terra. Perdó? Que dic que la mà, la globalització, va començar molt abans que la terra, m'entens? Ja, ja, ja. Sí, sí, sí. Estem acostumats, pues, ja fa molt d'any que estem acostumats a fer feina amb gent de fora, a conviure amb gent de fora, amb altres cultures, altres mentalitats, eh? Una miqueta, pues... Perquè tu ara estàs aquí més a manco no vagues per aigües pròximes, però qualque vegada has estat per l'Atlàntic, inclús per Amèrica, has anat i vingut, no? Sí, gràcies a Déu, bueno, quan va néixer la meva filla, m'havia trobat com a 4 mesos a conèixer-la, que era per als Estats Units i per Japó i per tots aquests puestos. Després vaig trobar que visquent una illa, no?, visquent una illa, feia com a colló que m'havies de trobar a l'altra punta del món, no? I vaig dir, bueno, mentre visqui una illa i hi hagi vaixells que facin feina per la meva illa, pues, si puc trobar una companyia on pugui fer feina aquí, faig feina aquí. Si no, pues, me dedico a una altra cosa, com per exemple l'agricultura, però no és cas, no? I bueno, pues, fa 15 anys que estic navegant per aigua d'aquí, esporàdicament vaig estar l'any passat a Argèlia-Almeria, no? Allà, pues, aquelles terres del sud, no? Però bueno, normalment estic per aquestes terres de per aquí, que pots per Barcelona, per Eivissa, per Mahó, i esporàdicament, pues, sí, a lo millor cap a Cádiz, o cap a Canàries, o cap a un lloc d'aquests, però sempre dins un lloc que sigui proper a casa nostra. I en concret, Toni, mos podries dir en què consisteix la teva feina, així breument? Bueno, què fas exactament tu? Bueno, jo som capità de la Marina Mercant, normalment estic de primer oficial d'una companyia, la meva feina és el primer oficial de tot, el primer oficial és qui s'encarrega de la càrrega, qui s'encarrega dels personals, qui s'encarrega, el capità com aquell que diu, no és el seu braç dret, tot recau damunt d'ell, és una postura que jo m'hi trobo còmode també, probablement d'aquí poc temps pues, tindré que agafar un altre camí, diríem, d'estar de capità i això, però bueno, de la responsabilitat del personal, de l'organització de la feina a bord, de la seguretat, de la càrrega, tot això, de la contaminació, fonamentalment de la seguretat, doncs pues, recau damunt jo, no? Coses que són difícils d'entendre per la gent de terra, però no, els nostres controls, diríem, de seguretat, de contaminació, de registre dels FEMs i totes aquestes coses, és molt més complicat que terra, és molt més avançat que terra, no? Tothom se pensa que nosaltres contaminem-nos així, no? Nosaltres tenim unes normes internacionals, unes normes europees, unes normes nacionals que són molt estrictes, no? I la meva funció és pues, procurar que aquestes normes se complesquin en el 100%, no? Això és, en poques paraules diríem, el que és la meva feina, realment, no? Molt bé, Toni, no sé si qualcú de la taula vol fer qualque pregunta i si no, el que t'avui es dona les gràcies perquè t'hem assaltat i t'hem, no sé si hem interromput res important que estiguessis fent. No m'he interromput per res, perquè som a Cala Ratllada disfrutant del meu darrer dia de vacances i ha estat una sorpresa per jo poder estar amb altres aquest darrer dia també, precisament, perquè fins d'aquí dos mesos no hi tornaré a ser. Per tant, per mi ha estat l'alegria darrere de les meves vacances. Esperam, i per lo que fins allà on jo sé i per lo que te conec, crec que tu no amollaràs caps del tot mai en Cala Ratllada i esperant que mos podem veure moltes més vegades en el futur. Toni, gràcies per tot i per estar amb altres. Gràcies a tu, Jaume, i a tots vosaltres. Adéu, bona tarda. Adéu, Toni, adéu. Bona tarda. Bueno, fins aquí la participació d'en Toni Mercant. En Toni Mercant és un castus, de la nissaga dels castus, que li ha tirat també per la mà, però en lloc d'anar a la pesca s'ha anat a la Marina Mercant, el capità de la Marina Mercant, i bueno, està dedicat professionalment en aquesta tasca. Nosaltres continuem el programa amb la nostra convidada d'honor, la Maria Dalmà Cortada, que l'hem interrompuda per donar pas en aquesta cridada telefònica, però Maria Dalmà, el micròfon és sot teu, pot continuar. No, jo també estic d'acord amb en Toni, jo en soc cap de pera digital, en soc cap vermell digital, pues, també m'entén moltes coses del poble i he estat també a les festes de Sant Bartomeu, on al final no hi vaig poder ser perquè em vaig anar Anglaterra i bueno, saber ben és com si hagués estat, després, no sé, moltes coses. Després també és quan va haver les eleccions, també em vaig enterar de moltes coses i inclús xerrant amb els amics deia, comentava coses i em diu, ostres, quan t'has enterat? Jo ho he llegit i m'enterava jo antes que no ells, que eren aquí, dic, ostres. I bueno, que sí, sí, jo cada dia intent mirar a veure quines notícies hi ha i això. En Toni era subscriptor nostre i quan va saber que quan jo el vaig cridar per dir-li que m'havien pensat en el format digital va estar molt content i me consta perquè precisament recentment va morir son pare i vàrem estar tramitant la pensió de viudetat de sa mare i vàrem estar xerrant i me va dir que, vaja, que era una de les seves obligacions diàries obrir la pàgina per saber què passava en el poble, que era molt gratificant. Sobre, jo crec que ho és més quasi per la gent que viu fora que per la gent que viu aquí, Maria Dalmà. Sí. I bueno, després també mon pare fent feina allà també em va enganxar fent vídeos per les festes del Carme i això, i he col·laborat i també estic molt orgullosa de... Fotos. De Ceteri i tot, van publicar un correu i una postal molt, molt guapa, per cert. I ara encara, no sé si n'heu parlat antes, te n'hi tornes ara, te'n tornes a Anglaterra? No. No, ara demà me'n torno cap a Barcelona. Per mi que se'n tornaria, per la cara que ha fet. Sí, m'ho he passat molt bé. Vaig estar 6 setmanes allà fent feina en un laboratori en pràctiques i bueno, també practicant anglès. I bueno, fantàstic. No m'hagués quedat si hagués fet més bon temps, però bueno, la gent... És que fa molt de fred, jo m'estic més estar per aquí. Heu parlat d'estem de menjar, Maria Dalmà? I què tal, estem de menjar? Allà? Sí. A Barcelona o a Anglaterra? Molt malament. Mengem fatal, mengem fatal. Tot el dia el mateix, llavors jo he pensat. Posa mantequilla per tot. En Saturn, en pepino. Bueno, jo vaig dir que el pepino no m'agradava. No, si no, també el posen per tot. Això és asquerós. Però, Marimar, aquests caramelos de toffee són boníssims, eh? Són d'Inglaterra. Sí, no, bons, molt bons. Bueno, és dolç, és dolç, és bo, però també no te pots alimentar de dolç. Bueno. I a Barcelona com... Viu tota sola o viu un pis? No, bueno, jo vaig començar el primer any a una residència perquè, bueno, més que res perquè ma mare em va fer anar, que... Sí, que m'està escoltant. Perquè, bueno, era una ciutat nova, un puesto nou, que, bueno, jo mai havia duit una casa i em va dir, no, tu és residència. I bueno, allà vaig conèixer moltes al·lotes, molta de gent, m'ho he passat molt bé perquè m'ho van fer novetades, inclús vaig, això, el segon any i volia tornar a estar per jo fer-les. I... i ens vam passar molt bé, això, hi ha molt bon rotllo. Estava una residència de monges que ja en un principi dius, ostres, però les monges, que no les veus, no, i un trull amb balotes i molt bé. I a més estava molt a prop de la facultat, que no havia d'agafar metro ni res, i bueno, m'ho donaven tot fet. I a mitjan curs de l'any passat vaig veure un anunci de que s'allogava una habitació, res, en el paral·lel de la facultat, ni a 5 minuts, i això que ho vaig anar a veure, i bueno, m'ho va agradar moltíssim. I res, em vaig canviar després dels exàmens de febrer, i això ha estat un any i mig, i després 4 mesos a un pis, i estic sí, amb... Sí, me'n recordo quan ton pare va dir, no, me n'anem a Barcelona, que hem d'anar a pintar. sí, va fer un cap de setmana de traslada. I bueno, estic en dos al·lots. No. Bueno, això m'ho duim molt bé, sí. I és un pis vell, però ja m'agrada molt. I bueno, cadascú se compra el seu, del menjar, cadascú té la seva habitació. No feia menjars comunitaris? No, és que menjar molt diferent. Ells mengen moltíssim, ells. Jo és que si menjas això, no, aviat no passaria per esportar. No, però mengen molt... un també és vegetarià, bueno, mig vegetarià, l'altre... Que val més que cadascú... Sí. I a més... Són gràcia. Sí. I tu què fas? El te fas en el menjar? Tots el fas en el menjar? Sí. Com a vegades com congelats, els microones també el faig servir bastant. Fa miracles. Sí. Però bueno, tampoc no faig plats massa complicats. No te fas paella ara, així. No. Ara vull fer paella. No. Perquè a més això, que tenc classes des de matí de 8 a 2 i mitja, i arriba famada. Sí, quan tu n'arriba no està per força. Inclús, si puc deixar algo preparat al vespre, pues, o inclús... Això és una bona tàctica. Sí, o inclús al revés. El migdia faig un poc més de menjar, però després al vespre, pues, quan tingui gana, ja trobar-me un poc de sopar fet. Ja. I ja que no tenim en directe tots els que convidats que m'han fallat tant, em podrien tenir un endiferit, men. Joan, tu no tens un fill pel món, també. Tu. Sí. Que per cert, havia de venir ha d'arreglar el cotxe perquè se'n vol anar demà. Quin és que tens a fora, tu? En Miquel, el major. Miquel estudia mecànica de motors de competició. L'any passat, bueno, ell no viu a Barcelona, ell només hi va a classe. S'estima més viure a un poble d'allà que tarda molt menys temps que si estiguessin per dins la capital. On viu? Enguany viu a Sant Celoni. Tarden 35 minuts a la classe, o sigui, no... Sí, la gent ja ho té acceptat, perquè és la ciutat que el desplaçament tret de la Maria del Mar, que viu 5 minuts caminant... Sí, no, però ella viu a la Manzana de darrere, pel que ha comptat. No, normalment, això ja hi compten. Ells cercaven, l'any passat cercaven puesto per viure, i d'aquí on trobaren, aquí on havien d'anar a classe... Fotia més d'una hora. Sí, a més els pisos a Barcelona estan molt, molt cars. En canvi, i la zona que hi has d'anar pues, està bastant allunyada. Per Sagrada Família, on estan millors, i per, no sé... I el que viu tot sol també? No, viuen dormers, n'hi ha un d'aquí. I el tema de menjar com... El tema de menjar no tenen problema. No. Bueno, el cuiner és el meu fill. Ah. I se reparteix les altres dues falles. Ha sortit a tu. Sabeu que sí. I els altres dos pues, se reparteixen les altres feines de la casa. Com es curar i grenar i fregar i tot això. Això pues, nosaltres també ens ho repartim un poc. Pues ho repartim. Sí. Però la majoria de vegades fa... Però vos ho repartiu i això està perfectament... estructurat o ja ho veurem l'any passat els quatre mesos que vaig estar allà era un cop per una vegada per setmana dèiem, bueno, anàvem a fer net i tots tres mos posàvem un granava, després l'altre fregava, bueno, això tots tres a la vegada pues, anàvem fent i lo millor mitja hora, tres quarts ho teníem fet. Sí. I un guany, pues, com que també tenim horaris diferents, i van dir, bueno, pues mos ho repartim persones i bueno, vam començar la setmana passada i farem tons rotatius. i que és el que fan també molta gent que està a pisos i... És el fill senyora, Joan, o no? Bueno, al principi no senyorava i així com va anar passant els temps venia més vegades. Ja. Ah, sí. I cal li va per allà. Molt bé, molt sí. Bé, sí, sí, està molt content. De fet, ja comença a agafar contactes en tallers i això per començar a fer pràctiques. Va tenir una mitja oferta, ara veurem si dilluns arriba de cuajar, de la Yamaha oficial catalana. I ara veurem. Ell està molt content, les classes estan contents, ja les escoles estan contents d'ell. A la millor cal que se valdi el veïn per un d'aquests circuits per cal que bots de les carreres A la millor sí, hi va, de totes formes hi va, l'han cridat un, bueno, ha anat un parell de les darreres carreres oficials de motociclisme les de l'any passat, ja hi va ser ell les dues darreres, enguany ja ha començat a les primeres a serir i de moment veig que l'envien. I aquí, en el tema aquest de tenir gent a fora, hi ha un altre debutant, en Paco. En Paco té un lot també que debuta a fora. Paco, com ho duis amb això? Bé, nosaltres ho duim bé, perquè és aquí a Palma i de moment cada setmana ha vingut per aquí, o sigui que tampoc no he tingut molt de temps per enyorar-lo, però bueno, ell està content i també ha anat un pis. I, amb dos lots més d'aquí de Cartepera, bueno, de fet d'allà de descarregador, bueno, de Príncipe d'Euskara, són veïnats, o sigui, són veïnats allà, viuen junts, i molt bé, la veritat que, per el que diuen, s'ho duen molt bé, s'ho passen bé. Nosaltres, en principi, feien compte de que anàs, nosaltres, mon pare i mon mare, són a Palma, i diuen, anirà a veure aquesta padrina, però no, això de viure en un pis, supos que qui guanya. Però jo crec que és diferent viure a Palma que a Barcelona, perquè és això, aquí és... Sí, te'n vas a una ciutat, un estiu més gran, però cap de setmana pot tornar. Nosaltres allà, no. Inclús entre setmanes, si no estàs bé, pot telefonar que dèiem, veniu-me a cercar perquè sí, no estic bé. Sí, inclús t'espaviles però d'una certa manera, perquè a lo millor te'n pot dur la roba bruta i que te la rentin a que teva, però jo no puc esperar dos mesos i tornant tota la roba bruta, no? No, aquesta part i... tampoc no són autònoms, vull dir, aquí l'únic que no t'ho notat és això que ha vingut cap de setmanes i luego una altra cosa que per exemple jugar a bàsquet i tal, sí que jugar a bàsquet. Vull dir, jo també intento quan torno aquí pues anar a les diferents coses jo en la banda, pues per exemple quan vaig venir per Pasco jo a les processons, ara hi vaig inclús hi havia gent, oi, vas a les processons, te fa ganes anar a les processons, sí, enyor tocar en la banda, m'ho pas bé, en els viatges també intento anar-hi. I bueno, aquí en l'estiu pues, això, perquè meva quasi que no, perquè nostra quasi no hi vaig estar, perquè entre reunions en Terra Roja, que si és acampada, després vaig fent l'escola d'estiu, el ball de bot, festes, i no aturava, no aturava. És que jo d'avui tenia una agenda molt no, només lo que dius tu. I bueno, i a Barcelona això, inclús la primera vegada, el primer any m'ho van dir, i que gent de Barcelona, cada setmana tornaràs a Mallorca, i em vaig quedar que no, és que és impossible, no és una cosa que dones per suposar de, no ho sé, em va xocar molt la pregunta, no pensava tornar cada setmana. Que t'enyores però no tant. No, al principi sí que me vaig enyorar un poc, perquè també vaig ser la primera que me'n vaig anar a principi de setembre. Però bueno, després això que te fas, vas coneguent gent, ves la gent, vas quedant i ara jo estic fantàsticament allà, venc aquí quan t'ho necessit i sí que tinc amics aquí i també tinc ganes de veure-los, però clar, també per una qüestió econòmica no te pot permetre cada setmana venir i també perquè perds molt de temps, et perds o tot un dematí o tot una hora baixa a l'aeroport, perquè entre que hi has d'anar una hora antes, després de Barcelona a l'aeroport, i després que si s'embarque, i això que si no té retras, mitja hora, però que ara cada vegada, no ho sé, tarden més els avions. Per exemple, ara quan vaig venir, sí, és vera, el viatge, en teoria és mitja hora, però ja te posen 50 minuts o 45 i dius, ostres, i te fan un super recorregut a l'aeroport i dius, bueno, no ho sé, cada vegada m'indignen més anar a l'aeroport. I a més, el de Barcelona sempre té retras. I jo, quan vaig venir dijous, en teoria tot anava perfecte en el temps, però ens van fer esperar dins l'avion mitja hora, que no ens donaven permís per despegar. I, jolines, no ho sé, en mitja hora hagués pogut estar, no ho sé, tard en mitja hora i després també esperar les maletes. I, clar, després és arribar, ets a Palma, però cap aquí és una altra hora més, perds molt de temps. Que després hi ha gent... Quan això ho explicava a la residència, gent de Lleida, o això que a vegades agafen el tren, que també tarda 3 hores, això, em diu, és que tardes tu menys en arribar a casa teva que nosaltres. Diu, sí, però també és fer-te la maleta, que ja perds temps, desfer-la, tornar-la a fer... No ho sé, jo trobo que és molt de trull. Espera'm, perquè la teva filla cada vegada vindrà menys. S'ho està justificant bé. Sí, sí. Men, i què és el que més enyores de Cap de Pere? Què és el que més disfrutes de fer quan ets aquí? Papaito. No, pues no sé, els amics i després també... No sé, jo ara me feia moltes ganes tornar a sortir de marxa per aquí, ara que tanquen Bolero, Àngels, que canta setmana, sí. Però no sé, jo ens estiu és quan disfrut més, que pots anar a la platja, hi ha vida en el poble. A l'hivern també n'hi ha, però és diferent, no ho sé, és veure els amics, inclús anar a fer un cafè, no ho sé. No sé si voleu temut d'una cosa o l'altra, que a part d'aquests joves, no tan joves com Toni Mercant, que han xerrat, de gent que passa molt de temps fora del poble. Aquí a la taula tenim un excel·lat, que és en Pep Terrassa. No viu que hi ha hagut, que en Pep Terrassa se passa tota la setmana per la ciutat. També ve aquí a pintar-la cap de setmana. Sí. Però és un exiliat d'aquí o de Palma? Sí. Això és el problema. Sí, pots estar segur que quan som aquí tenim tantes coses per fer que avui volia anar a cuir oliva i volia fer quatre coses i, que sí. I quan som allà pensem aquí i sempre estem igual. I tu, Pep, aquesta dicotomia. Ah? Aquesta dicotomia. No, vull dir, això deu estar per Palma, com t'organitzes tu? Els temes de menjar i tot això. Bé, també. El menjar... Tu no t'ho has fet? El dilluns fins al dimarts, sí. Però m'ha encantat dir amb això. És una monada. Sí, sempre vaig sense sonar a pla, no? Molta sobrassada. I després, a partir del dimarts, m'estic més cuinero ja, perquè ja no m'agrada menjar que tot tant de dies. M'estic més... A partir de dimarts venen els problemes, no, Pep? Sí. I el divendres que lites, eh? Veguina tardinca. Hombre. L'exquisita galleta mallorquina. On tens el dorm més malament? Perquè els primers dies menjàvem aquí el que duem quan estàvem companys, després el dimecres ja feia com un dijuni. El dijous procurant sortir de fora per arribar a divendres. I això que té un pis com vista del mar. Exacte, sí. Que per cert, ells ho prenen de broma, però ni me'l presentaran a dir. Vaja, a sopar, per allà se'n van qui hem d'anar, màxim el dimarts. Eh? O bé, a Vicent Antònia. I que no mos hi podem presentar dijous, perquè... Però de quilitant. No trobarem ni robagons. Quan parlant de quilitant, la Maria del Mar anava a dir qualque cosa, no sé què. Ah, bueno, jo també és una cosa que des del principi me'n vaig endur allà a Barcelona. I dius, bueno, si tinc gana, pues quilitant sempre van bé. I la gent d'allà també els encanta. És com una... Bueno, són una droga. Ja, en trobes a Barcelona? Jo n'he trobat, però, un format bastant diferent de la marca Kelly, en les bosses d'aquestes de plàstic però no són transparents, però bueno, poquet, i crec que són més cares també. Per exemple, que li meriendes i bueno, totes aquestes varietats que s'han fet ara de la marca Kelly no se'n troben. Només se'n troben d'aquestes blanques, i de gras crec que tampoc no... Un poc de sociologia catalana. És a dir, lo que de Maria del Mar, lo que triomfa de Mallorca és ses quelites encimada, sobrassada i herba de camp planetes. No, sobrassada no n'he dut mai. No. Perdó. No, sobrassada no. Encimades... Triomfaries. Sí, que me'n vaig endur una vegada. Sí, és vera. I no va arribar en el segon recreo. És vera, ella però amb quelites menjant... Les herbes... Ara me n'han encomanat, van venir aquest estiu, el primer cap de setmana d'agost, uns amics de Barcelona, bueno, van tenir overbooking a que nostra. La Universitat Catalana d'Estiu, que és la idea. I això que bueno, mon pare ja va fer propaganda que les herbes campanotes, que si eren medicinals, i van agradar molt. I me van dir que... M'he disfressat de frare ja, quasi tants. I bueno, jo en el pis em tenc una botella. I després me van dir, si pots, dono una botelleta i qualque dia feim un soparet i mirant les fotos de Mallorca i xupitos d'herbes. Sí, les fotos són les de menys. Arribaríem a la tercera o quarta foto. Ara, una cosa. N'hi ha moltíssimes. Sí que hauries d'explicar els comentaris que te feien quan aquí s'estaven fent autopistes, quan aquí s'estaven fent les autopistes, que perquè la gent no entenia que el mallorquí no vol, hi hagués un moviment anti-autopistes. Ja no se'n recorda, ja no te'n recordes. No. Que te demanaven per què la gent no vol estar en contra de les autopistes. No me'n recordo. O la memòria es pot selectiva. No, el que ara m'han recordat és que també allà xerrant mallorquí, ara sí que m'ho comencen a entendre, també en els amics que tenc més confiança, sí que a vegades ja se m'escapen moltes paraules, però en el principi és això, no m'entenien, i a la residència sobretot he vist que moltes paraules són molt típiques d'aquí de Mallorca, que hi ha moltes diferències dialectals. I bueno, no ho sé, i ja també dins mateix dins Catalunya mateix n'hi ha moltes, i dius, ostres, i això què vol dir? I també que hi havia gent de València, i bueno, teníem un problema a vegades per entendre el món on som menjar, però bueno, ja mos coneixem i ja hi ha moltes coses, ja ho dèiem així a posta, i bueno, i fa gràcia. I també quan dius que ets de Mallorca, tothom t'explica, jo he estat a Mallorca tota la seva història, no li demanen si has estat a Mallorca, però ja t'ho explica, no, pues jo a Mallorca no hi he estat, però he estat a Menorca, o he estat a Eivissa, i dius, bueno, vale. Ha estat per Serenal, no? Sí, tothom ha estat per Serenal, o per Campestilla. Hi ha gent que ha estat per Alcúdia i ha dit, has baixat més cap a baix, cap a Artà, cap de Pere, i diu, ai no, oh, no me'n record, però bueno. Si les parles de les perles, d'això, sí, les perles. Bueno, Monacó sí que ho coneixen, per Rafael Nadal, també, que va ser... va ser el primer any que també vaig sortir una vegada per Porto Cristo, i me'l vaig trobar i em vaig fer una foto amb ell, i vaig fardar, mira, tinc un autògraf i una foto d'en Rafael, amb en Rafael, i oh, has conegut en Rafael? Oh. Jo de cop es quedaria amb ell, no? Bé, posam un pot de música, que encara jo tinc moltes coses, per exemple, que diuen que és una temporada superbona dels esclats anys i de bolets i tot això. Avui he dinat picatornells. Ja, han de tancar amb la gent de gran. Bé, vinga, un poc de musiqueta. Me permeteu un comentari? Sí. Damunt del canvas mai digital. No, és que hi ha una secció que la noto molt a faltar, i mira en Paco perquè em pregui que ell era el responsable, i era batejos noses i de funcions. Perdona, ets el tercer que mos ho diu avui. No ens agrada tant. Molt estem estudiant. Crec que això en so digital permet molt d'avanç. Per exemple, podria anar directament a l'esquela. Tu creus que de totes maneres molt lleva, molt lleva audiència? No, no, és difícil tornar a muntar això. No, o sigui, fer-lo com ho fem fins ara cada mes, a mes passat, sí. Vull dir que no és problema, se pot fer. I ara tu el dia, el problema és que qualcú hauria d'anar el dia a veure ja. Això, ara bé, tothom li ha revengut quan ha llegit la notícia de que Arbal l'ha tornat a sa pare. I des d'aquí, la nostra nora bona, i que ja va, ja és el tercer regidor, o el tercer membre del consistori que han tingut un fill. I no, i antes de que passi any n'hi haurà dues més de regidores que pariran. Això és com una malaltia aquesta contagiosa, una epidèmia, una pandèmia. No. Això és el fruit del temps, si tothom dins la tercera edat no celebren aquestes coses. És un símbol també de la joventut de l'equip, sí, no? De que... Però vam així mateix, que vol que digui, és com molt significatiu, no? Sí, mai s'havia tingut un consistori en tant de parts. De tota manera, jo estic amb el Llucià, que és una perquè és vera que ara quan t'he dit ja és la tercera persona, una mos va passar per correu demanant-ho, i una altra avui matí jo contava abans que tu venguessis que dins la peixateria m'ha demanat com és que no posau o del mar i així m'hi això és molt, que tenia molt interessant. Més lectors. Idò, hi serà, no us preocupeu. Molt bé. Hi serà. I com l'han de titular en aquesta secció? Bé, ja tenia un títol, BBC. No? Ecos de societat. Li posaré, eh? El que passa és que ecos de societat ja dona veu a altres coses. Quan hi ha una festa d'esta VIPs i cosa d'aquesta... També s'hi ha de posar. Quin títol tenia aquesta secció? Agenda de la Vila. Agenda de la Vila. Agenda de la Vila. Sí, sí. I veu, podem posar això, BBC també està bé, Bodes, Bautistes i Comuniones, o... O Nats i Finats. Una temporada també s'ho de així, no? Nats... No, jo per mi que he estat sempre noces i finats, algo així. Jo diré que som els que per mi se deia Agenda de la Vila. Està bé, Agenda de la Vila, no? Sí, jo m'agrada així com estava. Bé, i ho podem posar dins la secció d'agenda. Ho trobareu a l'agenda. Agenda de la Vila, octubre. Dimarts o dimecres aniré aquí a jutjar, ja a veure si recomençam una altra vegada. Ah, oi, ja està ficat. Ja què més? Jaume, com han anat? Diuen que la temporada de bolets és molt bona amb aquestes pluges i amb aquesta calor que encara fa. És vera que menja picornells o picatornells o fredolics o no sé què els diuen, que Barcelona... A Rossinyol, bé, és igual. Rossinyols. Bé, sabeu de qui xerra? Sí, sí, sí. Em van dur un plat guapo i és que per al que n'hi havia i és que els em va dur no me va dur tots els que havia trobat ni per fer-se per que apunta bé, però jo tampoc no és que sigui un expert, ja per trobar-los si no els trobo dins el plat malament. El que sí que vull dir és que agafa molt poques llampugues, tanta sort que les agafaren antes de la mostra perquè després n'ha agafat poquíssimes. Aquesta setmana per la peixateria han arribat a anar a 6 de 7 i de 8 euros. La qual vol dir les poques que han agafat i més estan bastant de mal temps. De manera que Pentura és clar que faig compte de menjar-ne de demà avui dia, Pentura tindrà problemes. Hem de fer paciència molta. Bé. Poden fer de gerrat. Poden fer bolots frits amb baix. O poden fer salchitxes, com l'Octoberfest aquesta que fan aquí a... Bé, en Pep duia aquest tema i no ho podem deixar de banda. Perquè tampoc no hem fet cap comentari de l'entrevista que jo crec que va ser bastant sucosa en el president de l'associació de Farsant al Mallorca, d'hotelers, d'aquí d'aquest de Pere. Jo, de totes maneres, vull dir que me n'alegro molt, sobretot perquè ja el sector empresarial reivindiqui el transport públic, cosa que jo mai havia vist davant. Pues ara aquí en Pep ha duit un detall de pensa molt interessant. Bé, vaig trobar que va ser dels programes que millor mos ha sortit. Vaig pensar, i crec, i pels comentaris que m'han arribat també. I me vaig quedar en la idea aquella d'en Joan Massanet de que el millor turista és el que ve. I clar, i és que avui llegint el diari de Mallorca he vist aquí que el Vià s'organitza una diada de la cervesa que se serviran 2.600 litres diaris que esperen unes 100.000 persones, però el que m'ha estranyat més és que en això ho organitza una empresa alemana que duen tot el material des d'Alemanya, duen 10 trílers, o sigui, 10 camions d'aquelles llars per vaixell, que s'ha contratat el personal també a Alemanya, no és el personal d'aquí, de que fins i tot els membres de seguretat són alemanys, i que aquí el que han posat és s'envalat per uns 500 metres quadrats d'envalat i que hi caben unes 3.000 persones. I ja clar, és això, dic, si el millor turista que ve, el millor turista és el que ve, però pot arribar amb aquestes condicions de que l'empresa que de contractes és alemany, el personal és alemany, els cuiners, els cambrers, els membres de seguretat, les begudes s'ha dut a Alemanya, aleshores aquí que queda... Sí, exactament, que era sobretot no. Jo crec que hauria d'haver un límit també en això. I això és una festa oberta per pels mallorquins? És una festa que organitza l'Ajuntament de Calvià. Per tothom, no? Clar, sí. Per tothom, sobretot pels alemans, no? Home, jo suposo que també això és una mena una cosa com la fèria d'abril, una cosa que... Sí, però segur que els camarers alemans no deuen saber espanyol. O no li demanen, vamos. No ho sé, jo crec que passa molt com aquí. Aquí tots els bars tenen ja contracten els camarers espanyols i d'espanyol potser n'hi ha un que en sap un poquet i bueno, ja també passen bastant des d'aquí. S'entren més en els turistes. Bé. Pues ja no sé, el comentari que t'he dit en Pep, vull dir, hombre, jo que se facin coses d'aquestes que s'han de fer, igual que he dit tant, la feria de veritat, trobo que cada cosa està ben al seu puesto. Aquí no deixa ser més que un pastitx així. Sí, vendrà a Montarac i suposo que la gent s'ho passarà bé. El que diuen. Ah. No, jo no hi ha cap problema. Si hi ha gent que ho vol organitzar i gent que hi va, pues fantàstic. Bueno, però jo no hi ha cap... No, si no és qüestió de que va dir el president de l'associació d'hotelers que ara s'ha d'anar a cercar el turista, no? Una forma d'anar-lo a cercar és dur-li que seva allà on va de vacacions. Bueno, per això el que demana el turista... Quan repoqui massa... Per això... Jo com a Lluçà jo no hi ha res que dir, vull dir si es volen molt taques al món que passin els temps que vulguin, no cap d'entendre que vinguin aquí a fer festes, coses que poden fer allà, vull dir que jo ara no m'aniria a Alemanya a veure que m'ho donessin ball de bot i una botifarronada, no, ja ho farem a Mallorca, sí, però bé cadascú es comes, no, exacte. I els turistes que venen a Mallorca, correcte. Jo sempre a mon pare li he sentit contar l'hotel quan tenies hotel que els dematins donaven encimada i van haver de llevar l'encimada perquè se'n tornaven totes que volien era mantequilla, mermelada i un panet. Sí, sí. I venen aquí valen cervesa a la mà i venen aquí valen salsitxes. Que ho tinguin, cadascú que mengi el que vulgui, no sé. No és la meva manera de viatjar. Jo me diuen, si vas a tal puesto te trobaràs 2.000 mallorquins i menjareu fred de matança. I jo diem, aquí jo no hi vaig. És que, sí. Però ells és una altra concepció de sortir de viatge i sí, no volen córrer cap risc ni en sol menjar. Jo això li respecto el gust, vull dir, no té cap problema. I si volen muntar l'Oktoberfest, si la munten ells a nivell particular i paguen ells els gastos, pues mira, encara. El que me pareix que al final el gasto el pagarem entre tots. I a veure que algú se li benefici. Aquest és el problema de moltes coses d'aquestes. Perquè la fira d'abril funciona i s'ho passa molt bé i tal i que qual. Però al final l'Ajuntament és que subvenciona. Perquè si no paga, senyores, no funciona. Però l'Ajuntament ho representa tots. I és l'Ajuntament que han votat. Si a Calvià fan això i als calvianeres agrada que ho facin, doncs ja està bé. Ja el problema era això, que estava patrocinat per l'Ajuntament. I si necessitiva de l'Ajuntament. Però el benefici no s'ho dura l'Ajuntament. Almenys, com a mínim, se menjua, els entrepans, les picades, qualque cosa que fos per aquí. No tindria èxit, no anirien els alemans. I si està pensat pels alemans, has de fer coses que agradin als alemans. És molt complicat, això. No, és així de senzill. És així de senzill. Era per el que xerrava en el principi, que xerrava de política quan he arribat de nacionalistes que no s'entenien unes a les altres. Tot xerrava a nivell polític, jo pensava a nivell social de la gent del carrer. I jo crec que al final la gent que viu a Guadalajara i la gent que a lo millor viu a... Què passa? Ah, no em parlo de Guadalajara. I la gent que pugui viure, jo què sé, a Sant Celoni. És molt mal de fer, és a dir, tu ara no comprens i no te cau bé que és perquè és nacionalista d'aquests, que aquesta gent vengui aquí a menjar salsitxes i cervesa, però si per un liberal això, que menja la vulgui, han de prendre com viure uns als altres. No, ja estaria d'acord si la idea fot seva, els gastos, en fi, tot fot seva, ja que sigui una iniciativa des d'aquí perquè ho duguin tot de fora. Però jo suposo que és per promocionar la zona, no? Això deu ser per promocionar la zona. Ja, deu ser una propaganda que fan per captar turisme. No ho entenc. No, jo com a Llucià, és a dir, jo el que no entenc és que vulguin venir aquí a beure cervesa i a menjar salsitxa. No ho entenc. Ara, posar que és això el que val, fas el que vulguin. Que l'Ajuntament troba que és això que ha de fer. Ja sabran els seus votants si estan d'acord, mira, què has de fer. Això funciona així. Bueno, aquí també tenen la platja, venen aquí a veure platja, cervesa, és el col aquí el més barat, aquí fan borreries que a Alemanya no fan, comencen a veure les 6, van gats com una sopa, no ho sé, fan coses que a Alemanya no farien i aquí se desmadren. Bueno. Sí. Aquí posa que aniran 100.000 persones, això sembla una exageració, però a Pentura fent aquesta festa, si a Calvià, a la zona de Calvià, els hotels vint tenir un 70% d'ocupació, potser durant aquesta setmana tindran un 95%. Bé, Pentura podríem anar tancant ja perquè són les 5. Sí. Bé, han començat un poc tard perquè punyint aquí mos podríem acomiadar, això és no, perquè és el suplement de Diari de Mallorca. Jo vull anar recordant un parell de coses. Que passat, de llevant. No. Bé, mentre escoltau de fons l'escurada de cafès, que s'escolta perfectament, jo diré, recordaré, que avui és concert aquest que mos ha dit la Joana Colom de Coral, que... La setmana que ve, dijous 29, hi ha un dia d'estiu en el teatre. Després, avui també el Loco Circo de la Vida en les coses s'agrava. Sí, que la setmana que ve, diumenge, hi ha l'excursió de les cranques reumàtiques a Bunyola, a la comuna, que si qualcú avui no té res que fer, també hi ha per la 2, a les 7 i quart, El Milagro de Candeal, d'en Carlinho Brown, que és una bona pel·lícula, recomanada. I que més, que també hi ha la fira de teatre de Vilafranca, que aquest, tot és cap de setmana, fins diumenge. Per cert, parlant de Vilafranca, el concert de música per la llengua que s'havia de fer i bé, però se va de suspendre per pluja, i serà la setmana que ve. Exacte. La setmana que ve, si vulgui anar. I també que dia 27 que canta la coral, l'Alzinar, l'Iglesia i Cala Ratjada. L'Associació de Comerciants té previst fer una verbena final de temporada en dos dit jockeys, a la plaça d'Espins, dia 27 dissabte. Plaça d'Espins. Sí, com a final, una activitat com a final de temporada. Què més? No sé, aquí vaig que és per allà i per Farana diu que les obres de la sala Mofiosos començaran aquest mes de novembre. Així és que ja ho veurem. Digueu tu. Per mi podem acabar, no? Podem acabar amb Olot. Digues, Maria del Mar. Bueno, avui també és el darrer dia que està obert el bar Àngels de Bora Bolero, i la setmana que ve crec que també és la darrera setmana que està oberta la discoteca. Idò. Perquè ja s'acaba la temporada turística. Amb aquesta notícia saludem a tots els nostres oients i fins la setmana que ve, i gràcies, Maria del Mar, per la teva presència. Gràcies.